สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบางนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่224มืดมัวฝ่ายวิญญาณตอนที่8ต่อจากเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับฟาริสีและพวกธรรมจารย์พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่7ข้อที่14จนถึงข้อที่23ข้อที่14จนถึงข้อที่23โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงเรียกประชาชนอีกตรัสกับเขาว่าทั้งหลายจงฟังเราและเข้าใจเถิดไม่มีสิ่งใดภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์จะกระทำให้มนุษย์เป็นมลทินได้แต่สิ่งซึ่งออกมาจากภายในมนุษย์สิ่งนั้นแหละกระทำให้มนุษย์เป็นมลทินใครมีหูฟังได้จงฟังเถิดขันพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในเรือนพ้นประชาชนแล้วเหล่าสาวกก็ได้ทูลถามพระองค์ถึงคำอุปมานั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าถึงท่านหลายก็ยังไม่เข้าใจหรือท่านยังไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆแต่ภายนอกที่เข้าไปในมนุษย์จะกระทำให้มนุษย์เป็นมลทินไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เข้าในใจแต่ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงท่วมไปที่ทรงสอนอย่างนี้เป็นการประกาศว่าอาหารทุกอย่างปราศจากมลทินพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์สิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินเพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์มีความคิดชั่วร้ายการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการโลภความอธรรมการล่อลวงเขาราคะตัณหาอิจฉาตาร้อนการใส่ร้ายความเย่อหยิ่งความบัดซบสารพัดการชั่วนี้เกิดมาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมลทินพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องโกรบานนะครับพอเวลาอ่านพระคัมภีร์มาระโกบทที่7นะครับในข้อที่11นั้นเราพบคำว่าโกรบานแท้จริงแล้วความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นก็คือว่าโกรบานนั้นเหมือนกับเป็นของไม่ดีเพราะว่าตกเป็นเครื่องมือของพวกฟาริสีแต่แท้จริงแล้วนะครับคำว่าโกรบานมาจากภาษากรีกนะครับชื่อว่าคอร์บานัสคอร์บานัส KORBANAS นะครับคอร์บานัสซึ่งแปลว่า Temple Treasuryมีความหมายว่าเป็นสมบัติของพระวิหารนะครับความจริงแล้วที่มาที่ไปของคำว่าโกรบานนั้นเป็นคำที่ดีครับเป็นการกล่าวนะครับมอบสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัตินะครับให้ตกเป็นของพระเจ้านะครับให้ตกเป็นของพระเจ้าไม่ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแต่ให้เป็นประโยชน์กับพระวิหารไม่ใช่เกี่ยวข้องกับทางโลกนะครับเกี่ยวข้องกับทางธรรมเกี่ยวข้องกับงานศักดิ์สิทธิ์คำว่าโกรบานั้นก็อาจจะแปลได้ในความหมายคำว่าเซตอพาร์ตนะครับเซตอพาร์ตก็คือเป็นของที่แยกไว้ต่างหากเพื่อถวายพระเจ้าโดยเฉพาะแต่ทีนี้พวกฟาริสีครับบิดนะครับบิดหลักคำสอนของโกรบานก็คือว่าแท้จริงแล้วเขาจะต้องกันส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับเขาก็เลยบิดมาเอาส่วนนั้นนะครับกลายเป็นโกรบานซะนะครับพ่อแม่ที่แก่เฒ่าแก่ชราก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพวกฟาริสีอันนี้คือสิ่งที่ฟาริสีนั้นทำด้วยจิตใจที่ชั่วร้ายนะครับเนื้อหาในเช้าวันนี้เกี่ยวข้องกับคำอุปมาของพระเยซูซึ่งเป็นคำอุปมาที่สั้นมากนะครับอยู่แค่3ข้อเองข้อ14ถึง16นะครับไม่มีสิ่งใดภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์และกระทำให้มนุษย์เป็นมลทินได้แต่สิ่งซึ่งออกมาจากภายในมนุษย์สิ่งนั่นแหละจะทำให้มนุษย์เป็นมลทินพี่น้องครับเป็นคำอุปมาที่สั้นมากนะครับที่จะบอกว่าสิ่งที่ออกจากมนุษย์นะครับสำคัญกว่าอาหารที่เข้าไปข้างในความหมายของพระเยซูก็คือว่าจากบันทึกของมาระโกนะครับทำให้เรารู้ว่าอะไรบ้างที่ทำให้มนุษย์มีมลทินซึ่งออกมาจากจิตใจมนุษย์นะครับ 1. ความคิดชั่วร้ายความผิดบาปทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับความคิดที่ชั่วร้ายความคิดที่ไม่ถูกต้อง 2. การล่วงประเวณีรวมถึงความผิดทางเพศทุกอย่าง 3. การลักขโมย 4. การฆ่าคน 5. การผิดผัวผิดเมีย 6. ความโลภซึ่งเป็นความปรารถนาที่ได้สิ่งอื่นที่ตัวเองไม่มีและไม่สมควรมี 7ความอธรรมความปรารถนาที่จะทำร้ายทำอันตรายผู้อื่น8การล่อลวงกลโกงต่างๆ9ราคะตัณหาไม่รู้จักยับยั้งตนเองในการประพฤติไม่มีความยับยั้งชั่งใจ10อิจฉาตาร้อนมีใจคิดไม่ดีต่อคนที่มีสิ่งที่เราอยากมี11การใส่ร้ายสบประมาทผู้อื่น12ความเย่อหยิ่งทนงตัวยกตนข่มท่าน13ความบัดซบซึ่งเป็นความอ่อนแอทางด้านจริยธรรมพี่น้องครับนี่คือสิ่งต่างที่พระเยซูกำลังบอกกับเราว่าของที่ออกมาจากภายในมนุษย์นั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์นั้นเป็นมลทินต่างหากนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องครับภายในมนุษย์คือใจมนุษย์นั้นมีความคิดชั่วร้ายสารพัดนี้เกิดมาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมลทินนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสตรวจสอบชีวิตของตนนะครับตามพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่3ครับความคิดชั่วร้ายการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการโลภความอธรรมการล่อลวงราคะตัณหาอิจฉาตาร้อนใส่ร้ายป้ายสีเย่อหยิ่งบัดซบพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็น KPI ทางลบที่จะเช็คเรานะครับว่าเรานั้นมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตอยู่ในใจของเราหรือเปล่าถ้ามีนะครับให้เรารีบอธิษฐานสารภาพขอพระเจ้าหยิบยกเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตอันทรงฤทธานุภาพขององค์พระเยซูคริสต์เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะได้ใสสะอาดจะได้บริสุทธิ์จะมีความสุขสดชื่นและจะมีความชื่นชมยินดีเพราะเหตุที่ว่าเราปราศจากบาปทั้งหลายปราศจากมลทินชั่วร้ายทั้งหลายพี่น้องครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์สิ่งนั้นแหละกระทำให้มนุษย์เป็นมลทินพี่น้องครับในทางกลับกันนะครับพระเยซูสอนอย่างนี้ว่าการที่เรารับประทานอาหารทุกอย่างนะครับปราศจากมลทินเพราะอะไรครับเพราะพวกฟาริสีนั้นโดยการอ้างเรื่องอาหารเรื่องการล้างมือนะครับทำให้มนุษย์นั้นหรือชาวยิวนั้นต้องแบกภาระหนักในการที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีแท้จริงแล้วการล้างมือนะครับมีความหมายก็คือให้เกิดความสะอาดก่อนการกินข้าวก่อนการกินอาหารนะครับแต่พวกฟาริสีนั้นล้างโดยที่ถือว่าเป็นพิธีไม่ได้ชำระจริงๆพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ตอนนี้พี่น้องครับเราต้องระวังนะครับเราจะต้องไม่เป็นคนที่หน้าซื่อใจคดเราจะต้องเป็นคนที่หน้าซื่อใจซื่อด้วยหน้าซื่อและใจตรงจะทำให้ชีวิตของเรานั้นปลดออกจากความยุ่งยากทั้งหลายนะครับเราไม่ต้องคิดมากว่าเราจะพูดอย่างไรถึงจะทำให้คนนั้นมีความสุขเพราะว่าเราพูดความจริงในขณะเดียวกันครับความจริงนั้นก็จะต้องรับการชำระที่มาจากพระเจ้าหมายถึงว่าความจริงนั้นจะต้องออกมาจากจิตใจของเราด้วยความปรารถนาดีไม่ใช่ความปรารถนาร้ายนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้พี่น้องเป็นข้อคิดในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเพื่อให้คำพูดความคิดชีวิตจิตใจของเรานั้นจะใสสะอาดบริสุทธิ์จะไม่เป็นคนหน้าซื่อใจคดแต่จะต้องเป็นคนที่หน้าซื่อใจตรงและหน้าซื่อใจไม่คดอาเมน